بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. katika ubora wa mwezi wa mfungo nne Shahrullah al-Muharram, mwezi mtukufu wa Muharram, tumeona aya iliyokuja kubainisha miezi mitukufu na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ubora wake, na hadithi ya Mtume ikaja kutaja na kuibainisha miezi hiyo ikiwemo mwezi wa Rajab ambao kwa peke yake na miezi mitatu yenye kufuatana ambao ni Dhulqaada na Dhulhijja na Muharram ambao tuko nao mwezi huu. Na katika yale ambayo anayotaja maulama katika mambo ya kufanywa katika mwezi huu, ikiwa miongoni mwayo ni kujiepusha na mtu kuidhulumu nafsi yake na kujitahidi katika kufunga katika mwezi huu wa Muharram. Kadhalika alhirsu khasatun ala siyami al-yawm al-ashir, tukataja pia himizo lilokuja maalumu juu ya kuifunga siku ya kumi katika mwezi huu ambao ni yaumu Ashura. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipowasili katika mji wa Madina aliwakuta Mayahudi wakifunga siku hii, na baada ya kuulizwa Mayahudi wakasema yaumu najja Allahu bani Israil, yaumu salihin, siku njema, siku ambayo Allah amewaokoa wana wa Israil min aduwihim Musa, kutokana adui wao, min aduwihim, kutokana adui yao ambao ni Firaun, fasamahu Musa, Musa kaifunga. Kwa hiyo ibada hii ya kufunga au kutukuzwa siku ya Ashura haikuanza jana wala juzi, bali tokea katika zama za nyuma Nabii Ibrahim kadhalika walikuja baada yake Nabii Musa alayhi salatu wassalam na wengineo. Na Mtume alipowakuta Mayahudi wakifunga akatutaka tuende kinyume na wao. Rabi'an, jambo la nne, anasema maulama istihbabu siyami liyaumi tasi min liyaumi al-ashir, pendekezo la kufungwa siku ya tisa pamoja na siku ya kumi. Anasema Muhammad ibn Ghalib al-Umari hafidhahullah, istihbab siyam al-yawm al-tasi ma al-yawm al-ashir, pendekezo la kufunga siku ya tisa pamoja na siku ya kumi. Yadullu ala dhalika ma jaa fi Muslim min hadith ibn Umar radiyallahu anhuma qala, hayo yanajulishwa na kile kilichokuja katika hadithi imetaja Imam Muslim, hadithi Abdullah ibn Abbas Allah mridhina baba yake amesema حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه الفوفونغا متومي سيكو عاشوراء نا كامريشا كفونغ وكواكي سكو هيو قال وقسم يا رسول الله يوم تعظمه اليهود وقسم ايه متومي الله هيني سيكو امبايو ما يهودو نيتوكوزا هيني سيكو امبايو ما يهودي ونيتوكوزا والنصارى نما نصارى وكريستو. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema fa idha kana al-amu al-muqbil insha Allah sumna al-yawm al-tasi', itapokuwa mwaka ujao Allah akipenda tutafunga pamoja na siku ya tisa. Qala, anasema Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, falam yati al-amu al-muqbil hatta tuwfi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, basi haukuja mwezi au mwaka uliofuata isipokuwa Mtume alikuwa tayari ameshafariki. Qala al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah, amesema Imam Hafidh fi qawlihi la in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi', amesema katika hadithi nyingine iliyokuja Mtume aliposema ikiwa nitabakia mpaka mwaka ujao nitafunga na mwezi tisa, anasema ma hamma bihi min sawmi at-tasi' yuhtamal ma'nahu an la yaqtasir alayhi bal yudhifuhu ila al-yawm al-ashir. Ma hamma bihi min sawmi at-tasi', Mtume hakuazimia kuifunga mwezi tisa isipokuwa maneno yake yanaashiria alla yaktasir alayhi, kwamba hatufupizika tuna mwezi tisa tu, kwamba labda nitafunga siku ya tisa tu tasua, bali yudhifuhu ila al-yawm al-ashir, bali ataiegemeza ile siku ya tisa na siku ya kumi, atazifunga zote, imma ihtiyatan lahu, imma kwa kuipata ile siku ya kumi kwa mafunga tisa na kumi, wa imma mukhalafatu lilyahudi wan nasara, na imma kwenda kinyume na mayahudi na manasara, wa huwa al-arjah, na hiyo ndo kauli yenye nguvu. Wa bihi yushiru ba'dhu riwayati Muslim, na kwa kauli hiyo inaashiria au zinaashiria riwaya zilizokuja kwa Imam Muslim. Anasema Sheikh hafidhahullah, lakad kana al-hirsu ala siyam hadha al-yawm al-ashir huwa hadiyuhu sallallahu alayhi wa sallam, kwa hakika pupa ya kuifunga siku hii ya kumi au yawm ashura ni mwenendo wake Mtume sallallahu alayhi wa sallam ulikuwa. Wadhalika lifadlihi, na hilo kwa sababu ya fadla zake. Wa manzilatihi, na daraja yake siku hii. Qala ibn Abbas radhiyallahu anhuma, amesema Abdullah ibn Abbas, ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yataharra siyama yawm fadlihi ala ghayrihi illa hadha al-yawm yawm ashura, sikumuonapo Mtume sallallahu alayhi wa sallam akipupia na kujitahidi katika funga yenye ubora wake dhidi ya nyingine, au ala siyami yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghayrihi, Mtume akipupia juu ya funga ambayo ameifadhilisha hiyo funga juu ya funga nyingine, illa hadha al-yawm, isipokuwa siku hii yawm ashura, siku ya ashura, wa hadha ash-shahr yani shahru ramadhan, na huu mwezi ambao ni mwezi wa Ramadhan, kama alivyokuja hayo katika sahih Bukhari na Muslim. Akhiran anasema Sheikh, innal a'mara tamdi was-sinuna tata'aqab wal-a'mar ila nuqsani falyudrik al-'abdu ayyama, hakika umri unatoweka kila mwaka unapoingia, basi umri wa mtu umetoweka. Ikiwa mtu amekadiriwa aishi miaka 60 katika dunia, na leo kishafika miaka 50 au kishafika miaka 40, ni miaka michache iliyobakia, na hii ni kwa Waislamu wenye kuelewa, wenye kupima, wenye kufahamu mambo. Baadhi ya watu wamegumbikwa na ujinga ambao umeenea leo katika jamii. Mtu mzima umri unakwenda, anajifanyia happy birthday kila anapozidisha umri, sio anafurahia nini, amesahau kwamba mahma tala al-umru fala budda min dukhuli al-qabr, mahma tala al-umru fala budda min dukhuli al-qabr, kila umri unavorifuka lazima mtu aingie kaburini. Kwa hiyo usifurahie masiku ambayo yanatoweka, ya ibn Adam, innaka anta majmu'atu al-ayyam idha dhahaba yawmun dhahaba ba'dhuka, mwanadamu ni mkusanyiko tu wa masiku, ikitoweka siku moja umeondoka sehemu yako. Kwa hiyo sisi huku kutoweka kwa masiku tufahamu kwamba ni kuyakaribia makaburi, na kukaribia makaburi manake ni kuikaribia hisabu, na kukaribia hisabu manake ni kukaribia maisha ya kudumu, imma katika pepo peponi milele, Allah tujalie katika hao, imma katika moto motoni milele katika adhab, na hiyo ni hasara, Allah tukingi na hao. Kwa hiyo ndugu zangu, al-a'mar tamdhi, umri unatembea, hausimami, hauna muda wa kusimama. Dunia hii inakwenda tu, siku zote ipo inakwenda tu, inafanya shughuli zake ambao Allah ameikadiria, na kila siku inachukua watu, wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala mara, kila siku wanafariki watu. Kwa hiyo idha hamalta ila al-quburi janazatan, idha hamalta ila al-quburi janazatan fa'lam annaka ba'daha mahmulun kullu bin untha wa in talat salamatuhu yawman 'ala al-alati al-hudaba'a maqul, wewe ukibeba leo jeneza ukaenda nalo makaburini, fahamu kwamba ipo siku mimi na wewe tutabebwa. Ikiwa leo tunasikia habari kwamba mtu amefariki, ipo siku watu watasikia habari kwamba mimi na wewe tumefariki. Kwa hiyo lazima mtu ajitizame, ajitathmini amali zake, matendo yake, kwa sababu umri unatoweka. Tazama uwezo wako wa kuifahamu dini yako, tazama muamala wako na Mola wako, tazama jinsi unavyoishi na wenzako, tazama ibada zako, tazama maagizo aliyokupa Mola wako, umeyafanyia kazi kiwango gani? Kwa sababu al-a'maru tamdhi was-sinuna tata'aqab, na miaka inapishana tu, wal-a'maru ila nuqsan, na umri kila unapokwenda unaelekea katika kupungua. Falyudrikul 'abd ayyamahu bit-ta'ati, kwa hiyo mja adiriki siku zake kwa kufanya matendo mema. Waliyastaghilla mawasim al-fadli bis-salihati, na atumie fursa ya hizi misimu ya khairi, hizi atumie fursa kufanya matendo mema, min al-hasanati, katika matendo mazuri, wal baqiyat, na yenye kubakia, fala yadri al-'abd min ma al-hasanati allati kubilat minhu wa mal amalu salih alladhi yakunu sababan lidukhuli aljanna, kwa kuwa mje hajui ni wema gani ambao umekubaliwa. Inawezekana sadaka yako ulitoa, inawezekana neno lako zuri ulitoa, inawezekana kuchangia kwako khairi, inawezekana le dogo ambalo nalitarau ndilo ambalo litakuokoa, na hujui matendo gani ambayo itakuwa ni sawa kuingia katika pepo. Kwa hiyo tunahimiza ndugu zangu katika masiku haya, masiku ya khairi, masiku bora, watu wajitahidi katika kuisoma Qur'an, wajitahidi katika kufanya wema, kutoa sadaka, wajitahidi kumwelekea Allah, kufanya istighfar, wajitahidi katika kuunga kwa uzao, wajitahidi katika kuisoma dini yao na kuifahamu tauhidi na kujiepusha na shirki, na kumomba Allah salama ya kuepusha na shirki na bid'a na maasi na yote ambayo yenye kuharibu dunia yao na akhera yao. Nas'alullah salama wa ta'ala afi, Allahu a'lam wa ahkam.